krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 października. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Izrael blokuje wsparcie dla Strefy Gazy, alarmują organizacje pomocowe. Rośnie liczba nowych zachorowań na COVID. Ponad 500 osób zatrudni nowy zakład Jelcza w Raciborzu. Pomoc humanitarna do Strefy Gazy wciąż nie dociera na odpowiednią skalę, mimo dramatycznych warunków i głodu, alarmują Czerwony Krzyż i agencja ONZ. Od jutra pierwsze ciężarówki mają zostać wpuszczone, ale transport będzie o połowę mniejszy niż zakładano. Izrael poinformował Organizację Narodów Zjednoczonych, że od środy zezwoli na wjazd do Strefy Gazy jedynie 300 ciężarówek. Napływ pomocy jest ograniczany, by wywrzeć presję na Hamas w sprawie zwrotu ciał zakładników. Około 21 czasu polskiego organizacja ma przekazać ciała 4 zabitych Izraelczyków. Dotąd Hamas oddał 4 trumny, a rodziny ponad 20 zakładników wciąż czekają. Wczoraj Hamas uwolnił wszystkich izraelskich przetrzymywanych zakładników, a Izrael wypuścił w zamian prawie 2000 palestyńskich więźniów. Według prezydenta Karola Nawrockiego podział na neosędziów i paleosędziów to przykład łamania polskiego prawa. W ten sposób prezydent odniósł się do rządowych planów reformy sądownictwa. Premier Donald Tusk skrytykował słowa prezydenta i przypomniał, że minister sprawiedliwości stara się odbudować niezależny wymiar sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu minister Waldemar Żurek apelował do prezydenta. My musimy tą sytuację patową przełamać tą ustawą. Proszę pana prezydenta. Nie zgodzę się nigdy na to, by segregować sędziów. Ale prezydent Karol Nawrocki mówi zdecydowanie nie takiej reformie, tłumacząc się obroną prawa. Bo nie godzę się na to, aby prawo było czytane przez polityków tak, jak oni je sobie wyobrażają. Jednak premier Donald Tusk tłumaczył, że właśnie rząd próbuje przywrócić praworządność i system sądowy, który będzie niezależny od polityków. To musimy z prezydentem szukać porozumienia. Mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, tłumacząc, że obecna sytuacja najbardziej szkodzi samym ludziom korzystającym z sądów. W polityce nie trzeba mieć tylko planu B, ale także plan C. Dodaje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, ale apeluje, aby nie przerywać prac nad ustawą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wciąż rośnie liczba nowych zachorowań na COVID-19. Do tych infekcji dołączają zakażenia grypowe. Obecnie objawy COVID-19 są podobne do tych wcześniejszych wariantów wirusa, tłumaczy rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski. Mówimy tutaj o objawach ze strony górnych dróg oddechowych, o uczuciu zmęczenia, o bólach gardła. Jeden z tych podwariantów ma dość charakterystyczne objawy, jakimi jest bardzo ostry ból gardła. Dlatego też, jeżeli mamy jakiekolwiek objawy i wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, to koniecznie skontaktujmy się z lekarzem. Szczepienia przeciwko COVID-19 są bezpłatne dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych. Wojskowe Jelcze będą powstawać w nowym zakładzie produkcyjnym w Raciborzu. Zostaną do tego wykorzystane hale byłej fabryki kotłów Rafako. List intencyjny podpisali przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Jelcza oraz RFK. Jelcz ma do wykonania rocznie około 1000 pojazdów, informuje Adam Leszkiewicz z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To są wszystkie podwozia, na których jeżdżą radary, mobilne centra łączności, wyrzutnie rakietowe, użytkowane do transportu w Wojsku Polskim. Mamy tam kilka rodzajów samochodów, plus wozy specjalistyczne, opancerzone, nieopancerzone. Tego jest multum i dlatego my tak mówimy, że nie ma dzisiaj większej potrzeby dla sił zbrojnych niż przyspieszenie produkcji Jelcza, bo to jest po prostu wojsku niezbędne na już. Nowy zakład zatrudni ponad 500 osób. W kosmosie był Sławosz Uznański-Wiśniewski, teraz polecą tam z Polski nasiona. Prawdopodobnie pod koniec października rakieta Perun wystartuje z centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce, zabierając na pokładzie niemal 500 000 nasion, warzyw, ziół i roślin ozdobnych. Piotr Król z programu rakietowego Perun mówi, że w planie są w sumie 4 loty na wysokość 50, 80, 100 oraz 150 km. Liczymy przede wszystkim na to, że podczas tych lotów badania, które będą przeprowadzone na nasionach, pokażą nam rzeczy, które do tej pory nie były publikowane, nie są nigdzie dostępne i że te przełomowe badania przełożą się na rozwój karmienia w przyszłości naszych kosmonautów. Po powrocie nasiona będą badane m.in. pod kątem ewentualnych mutacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bardzo zależy nam na zbudowaniu zrównoważonego i zdywersyfikowanego środowiska. I kobiety grają tutaj kluczową rolę, jeżeli chodzi o technologię. Może nie tak jest to oficjalnie rozpowszechnione na polskim rynku, ale chcemy ten rynek zmieniać dzisiaj w firmie Bayer. Jeszcze na pewno do tego wątku wrócimy, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. W raporcie od państwa pojawia się taka dość smutna konstatacja. Kobiety żyją najdłużej, ale ich kariery są najkrótsze. Co stoi za tą paradoksalną zależnością i patrzę na Igę. Tak, no niestety mamy tak, że właśnie, czy niestety kobiety żyją coraz dłużej, natomiast są, one stanowią większość osób biernych zawodowo. Tak, osoby bierne zawodowo, czy to są osoby, które nie pracują, ale też nie szukają pracy. I w grupie wiekowej 15-89 to około 50% kobiet w Polsce jest biernych zawodowo. I oczywiście w tej grupie są emerytki, renciski, czy studentki, uczennice. Ale jest też bardzo dużo kobiet, które wypada z rynku pracy, głównie z powodu obowiązków opiekuńczych. Wciąż pomimo zmiany ról społecznych, które dzieją się wolniej pewnie niż by większość z nas oczekiwała, to kobiety, jeżeli nie wiadomo, kto się zajmie dzieckiem czy osobą starszą, to one są do tego predysponowane. Też wiadomo, mamy różny dostęp do usług opiekuńczych, szczególnie poza dużymi miastami. Nie w każdej szkole są świetlice, nie w każdej gminie jest żłobek czy przedszkole. I później, jeżeli kobieta na kilka lat odejdzie z rynku pracy, to bardzo ciężko jest wrócić. A też często, jeżeli przed na przykład zajściem w ciążę nie pracowała. Mm-hmm. To teraz spoglądam na Monikę. Moniko, jakie etapy życia najbardziej wpływają na aktywność zawodową kobiet? Myślę, że są takie trzy etapy życia. Pierwszy etap życia to jest w ogóle wejście w taki okres macierzyństwa, kiedy kobiety chcą mieć dziecko i myślę, że jeżeli mają dziecko, rodzą to dziecko i wszystko jest tak okej. Okay. I wtedy pojawia się drugi etap życia, zaraz wrócę do pierwszego, kiedy jest to dziecko i to jest etap, kiedy kobieta jest faktycznie skoncentrowana na dziecku, chce z nim spędzać czas, ma urlop macierzyński, ale ona potem cały czas, mam takie poczucie, jak rozmawiam z moimi pacjentkami, mimo że wróciła do pracy, to ona tam jest ciągle w domu, bo jednak tam jest dziecko i chce się tym dzieckiem zajmować. I to jest okej, to jest zupełnie naturalne. I trzeci etap to jest, kiedy kobieta wchodzi w okres perimenopauzy, menopauzy, ma zaburzenia hormonalne, fluktuacje hormonów, nikt jej nie mówi, jak ten okres wygląda, ale jeszcze zanim dojdę do tego trzeciego etapu, wrócę do pierwszego, kiedy kobieta nie może zajść w ciążę, bo to jest też taki etap, kiedy ona ma jednak trochę przerwę w pracy. Ja się na co dzień też, oprócz tego, że zajmuję menopauzą, się też zajmuję bardzo niepłodnością i widzę, że na przykład kobiety, które nie mogą zajść w ciążę i próbują zajść w ciążę, a takich par, uwaga, w Polsce i w ogóle na świecie, mówi się nawet o 18%. I czasami takie starania o ciążę, słuchajcie, trwają lata. W związku z tym przez te lata ta kobieta jednak jest zdeterminowana na to, żeby zajść w ciążę, na to, żeby chodzić do klinik leczenia niepłodności, robią in vitro albo nie robią, ale de facto wtedy ta praca schodzi na plan dalszy. Ja tak uważam i tak to wygląda. Na przykład nie zmieniają swojej kariery, nie zmieniają pracy, no bo wiadomo, że cały czas planują dziecko, a to dziecko może być dopiero na przykład za 2-3 lata. Myślę, że to jest ważny i zupełnie nieadresowany też problem. Oprócz tej menopauzy, która teraz się stała modna i super. I mówię modna w takim bardzo pozytywnym aspekcie, ponieważ kobiety, które wchodzą w menopauzę, zawsze były traktowane, o, ona już taka praktycznie babcia, nie? Będzie tam wnukami się opiekować. Gdzie ona do pracy? Nie. Teraz kobieta wchodzi w menopauzę, 30% swojego życia przeżyje w menopauzie i bardzo często to są kobiety, które zmieniają swoją karierę zawodową, zaczynają nową karierę zawodową i mają do tego prawo. Myślę, że w większych miastach jest lepiej i myślę, że w ogóle, że jest taka audycja i mówimy o tym i że była taka debata, na którą z chęcią przyszłam i bardzo się cieszę, że byłam i że tutaj też jestem, dlatego, że uważam, że trzeba pozwolić kobietom zmieniać swoje życie w każdym wieku. Że nie możemy mówić, że jak 50, 60 czy 70 lat, to jest koniec. Ja mam przyjaciółkę, która ma 70 lat i z którą pływam na żaglach i jeżdżę na koniach. I w ogóle ona jest bardziej sprawna niż 40 i 30-latka, więc tak naprawdę... Dlatego, że jest aktywna fizycznie. Super aktywna fizycznie. Oczywiście. Super. Biega, uprawia sport, ale też dlatego, że się uczy. Absolutnie. Dlatego, że trenuje uważam, mózg. Że w ogóle nauka i w ogóle ćwiczenie rezerwy poznawczej, uczenie się, słuchajcie, ciągle uczenie się nowych języków, nowego zawodu. Na przykład gry na instrumencie. Ja nie umiem grać na instrumencie. Ale to też jest droga do... Jakbym do, się nauczyła grać na instrumencie. Gimnastykowania mózgu, przyznasz. No oczywiście, no, że tak, wiadomo, ale powiem wam, że no tak, gra na instrumencie, tak na przykład zmiana generalnie drogi do pracy. Tak, ale tak, ja tak zawsze mówię o tych językach obcych, no tak, bo to też jest jakiś pomysł, świetny pomysł, nie? W ogóle, żeby ćwiczyć mózg, żeby ten mózg stał się naszym priorytetem. Mózg i ciało, żeby tego nie odróżniać, nie? Mhm. Kiwasz jego głową. Ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy, no bo musimy się szykować na to. Społeczeństwo się starzeje, oczywiście nie tylko polskie. Wygląda na to, że będziemy musieli być dłużej aktywni zawodowo. Czy my się szykujemy? Oczywiście, Bogusław powie, że wy się na to szykujecie, ale czy my się szykujemy jako państwo na to, Igo? Myślę, że państwo chyba jeszcze nie do końca. Na razie wiem, że miasto Warszawa, miasto stołeczne, rozpoczęło kampanię właśnie o aktywnych seniorach, o aktywnych zawodowo. Tak, to widać rzeczywiście. Tak, i właśnie tam jednym z podpunktów tej kampanii jest właśnie o elastyczności zatrudnienia. I myślę, że właśnie ta elastyczność zawodowa jest generalnie ważna, jeżeli chodzi o kobiety. Bo jeżeli będzie elastyczność, kobiety będą mogły nie pracować w niepełnym wymiarze, to myślę, że częściej będą pracować te kobiety w wieku około macierzyńskim, mm-hmm, i te kobiety po 60, po 70. Bo teraz w wielu branżach jest tak, kobiety mają do wyboru albo pracować 40 godzin, albo nie pracować. Więc jak przychodzi ten wiek emerytalny, to często kobiety są już tak zmęczone tą pracą i tym, no niestety często robieniem na dwóch etatach, także w domu, że czekają z niecierpliwością na tą emeryturę. No a później wiadomo, zaczyna się bierność, nie ma tej aktywności, nie mamy kontaktu z innymi ludźmi i ta emerytura, która miała być taka wymarzona, wcale taka nie jest. Więc myślę, że właśnie te wszystkie kwestie zwiększania aktywności, pracy może w mniejszej ilości godzin, z mniejszą liczbą obowiązków, ale jednak wyjścia do ludzi, uczenia się nowych rzeczy jest kluczowe. Także dla nas, jako dla starzejącego się społeczeństwa. Bogusławie, teraz ty. Jak to wygląda u was? I to może jakby nadpiszę trochę ten temat o tych globalnych trendach. Dlaczego my dzisiaj stawiamy na takie środowisko zrównoważone i zróżnicowane, tak? Czyli coraz więcej kobiet w różnym wieku, tak? Zatrudniamy osoby bezpośrednio po politechnikach, które są na początku, osoby, które mają już jakieś doświadczenie, mają swoje pozakładane swoje rodziny, jak i też osoby, które już mają swój bagaż i już są w trakcie menopauzy, czy po menopauzie. To jest właśnie ta siła zrównoważonego zespołu. Dlaczego? Bo chcemy zaadresować największe wyzwania, które są przed nami, tak? Czyli rosnąca populacja. Dzisiaj mamy 8 miliardów ludzi na świecie. Według badań i raportów WHO w 2050 będziemy mieli 10 miliardów, czyli 2 miliardy inkrementalne ludzi. Ktoś będzie musiał tą populację rosnącą wyżywić, tak? No i tutaj dzisiaj Bayer przychodzi z rozwiązaniami rolnictwa cyfrowego, które zwiększają nam efektywność produkcji z danego hektara. Ale oprócz rosnącej populacji mamy też starzejącą się populację, tak? Tutaj też my żyjemy z roku na rok coraz dłużej. Tak, będziemy pracowali dłużej. No i teraz, żeby te lata już w wieku dojrzałym były przeżyte w dużym i wysokim komforcie, no to znowu musimy się zastanowić, jakie rozwiązania dzisiaj cyfrowe możemy dostarczyć dla tego społeczeństwa, żeby ta druga część naszego życia była życiem aktywnym, tak? Żebyśmy mieli swoje pasje, sporty, to, co nas interesuje, co nas rozwija, co nas kręci, co nas motywuje, co nas łączy z drugą osobą, żebyśmy byli w stanie wyjść z łóżka, wstać i żebyśmy mieli w swoim życiu cel. I teraz, o jakich rozwiązaniach cyfrowych ty mówisz? Rozwiązaniach cyfrowych, przytoczę tutaj przykład rozwiązań w rolnictwie cyfrowym, tak? Przytoczę dwa modele biznesowe, gdzie wcześniej historycznie sprzedawaliśmy w firmie Bayer nasiona i środki ochrony roślin, a dzisiaj sprzedajemy całe systemy informatyczne, które szczytują dane z satelit, szczytują dane z sensorów, które są wbite w ziemię, skanują pole i wykrywają obrazy wczesnej grzybicy, mhm, i wtedy nie musimy spryskiwać całego pola, tylko precyzyjnie usuwamy metr po metrze obszary, które są zagrożone grzybicą, i w tym samym też zwiększamy produkcję. Ale żeby to zrobić, no to potrzebujemy mieć osoby z odpowiednimi, brzydko powiem, umiejętnościami. No i teraz tak, tych umiejętności 10 lat temu nie było. I dlaczego ja buduję tą organizację? To już minęły 4 lata od momentu, kiedy dostałem ten projekt i jestem pracownikiem numer 1, a dzisiaj w ramach Digital Hubu mamy 400 osób. Mhm. I to jest środowisko naprawdę mocno zróżnicowane, bo mamy 27% kobiet, inżynierek, ludzi, osoby odpowiedzialne za rozwój oprogramowania, za chmurę obliczeniową, za infrastrukturę, za data science, analizę tych danych satelitarnych, pogody. Na tej podstawie robimy predykcje. A jak to wygląda na tle ogółu? No ogół nie jest różowy. No właśnie, tak nie jest różowy, no ale to wymaga dużej zmiany mentalnej. Średnia populacja, ilość kobiet w IT, w takim korowym IT, gdzie mamy rozwój oprogramowania, gdzie mamy chmurę obliczeniową, to jest 14% na polskim rynku. No ale jakby naszą rolą jest tutaj zmieniać cały ekosystem. Naszą rolą jest rozmowa z uniwersytetami, naszą rolą jest rozmowa i stawianie wysoko poprzeczki do agencji rekrutacyjnych, z którymi współpracujemy i bez których byśmy nie zatrudnili no tak świetnych ludzi. Czy zatrudniacie kobiety 40 plus, 50 plus? Oczywiście, że tak. Zatrudniamy i tutaj właśnie zawsze stawiam na ten, jak to mówią Anglicy, healthy mixture, czyli ten zdrowy miks różnych osób z różnymi, z różnym doświadczeniem, bagażem. Mówiłem o tym, że co roku uruchamiamy dwie edycje programu stażowego. Pierwsza edycja programu stażowego miała miejsce 4 lata temu, mieliśmy 6 stażystów. Druga, trzecia, czwarta. W aktualnej edycji mamy 28 stażystów. I naszym celem jest za każdym razem wysysanie z Politechnik osób z tymi nowoczesnymi technologiami. Kobiet... No tak, ale nie będziesz wysysał z Politechniki kobiet 40-50 tak plus. Jest. I do tego, znowu mamy komplementarny program upskillingu i reskillingu. Tak? Mhm. Upskillingu, czyli identyfikujemy kompetencje przyszłości. D-Hub Warsaw, Digital Hub Warsaw to są kompetencje przyszłości. Nie mamy funkcji wspierających ludzi odpowiedzialnych za komputery, za infrastrukturę, za takie wszystkie rzeczy powtarzalne, tylko stawiamy na kobiety, inżynierów, inżynierki, które rozwijają, tworzą oprogramowanie. I tutaj przychodzą znowu programy upskillingowe. Mocno współpracujemy z kilkoma takimi agencjami pozarządowymi, już teraz nie będę może robił place marketingu. Nie robimy. I to są firmy, instytucje, które nam pomagają upskillingować, tak? Nie musisz być fryzjerem, możesz być programerem, tak? A wytłumaczysz, co znaczy upskillingować? Upskillingować to jest wyposażenie osób, które mają jakieś kompetencje, są w stanie obsługiwać komputer, są w stanie pisać proste zapytania, czy to do czata, czy do jakichś innych narzędzi AI-owych, które są dzisiaj dostępne. I wyposażenie tych osób w umiejętności, które dadzą im możliwość stworzenia nowego oprogramowania, stworzenia własności intelektualnej, stworzenia czegoś, jakiegoś programu, platformy, która dostarczy wartość. Ale dla kogo? Dzisiaj wartość możemy dostarczać dla trzech klientów, czyli mamy tutaj farmerów, mamy tutaj całą farmację, czyli apteki, z którymi współpracujemy, mamy też szpitale, z tego względu, że przecież też dużo robimy rozwiązań w radiologii, czyli w diagnostyce, co daje nam niesamowite możliwości wykrywania wczesnych faz różnych anomalii, tak? I to są właśnie te programy upskillingowe i też... reskillingowe, czyli ta technologia się bardzo szybko zmienia. Tak? Czyli jeżeli ktoś wcześniej programował, używał SQL-a, no to za 5 lat, dzisiaj się uczy Pythona, a za 5 lat będzie się uczył zupełnie czegoś innego i dzisiaj w technologii stawiamy na continuous learning, cały czas uczenie się czegoś nowego i dostosowanie się do tej technologii, która... Bogusław ostrzegał, że będzie dużo mówił. Która się zmienia i zapauzuje. 2027 trójek to jest numer telefonu do nas. Moniko, czy temat zdrowia kobiet w miejscu pracy to wciąż temat tabu? Dla mnie kompletnie tabu. Właśnie cały czas tak sobie myślałam, że mówimy o długowieczności, mówimy o menopauzie, ale my mało mówimy, jak ktoś mnie zna, to wie, że ja jestem fanką hormonów, tylko żeby dobrze to zabrzmiało. My kobiety, mężczyźni też, wy jesteście, każdy z nas jest maszyną działającą na hormony. Nie tak ma się co oszukiwać, słuchajcie. I na neurotransmitery. Ile mamy dopaminy, ile mamy serotoniny, ile mamy endorfin, tak wygląda nasze życie. Ale też, ile mamy estrogenów, progesteronu i testosteronu, tak wygląda nasze życie. I teraz my kobiety sobie funkcjonujemy, to super, super, i nagle wchodzimy w perimenopauzę i menopauzę. I ktoś tam, słuchajcie... Perimenopauza to jest ten moment, to jest ten czas przed menopauzą, blisko przed menopauzą. Tak, 4-5 lat. On tak naprawdę zaczyna się dużo wcześniej, niż nam się wydaje, nie? Że się obniża nam rezerwa jajnikowa, czyli ilość jajnika w jajnikach, ilość hormonów. Obniża nam się stężenie estrogenów. Wbrew pozorom kobietom też obniża się stężenie testosteronu. I teraz my kobiety wtedy myślimy sobie, nawet Często, słuchajcie, dużo kobiet już teraz, może teraz więcej kojarzy wszystkie swoje objawy z menopauzą, ale wcześniej one szły przerażone z zaburzeniami rytmu serca. Nagle okazuje się, że wzrost masy ciała 10 kilo w 5 lat. Mhm. Albo na przykład ta mgła mózgowa, że zaczynamy zapominać. Wszystko to wynika we wchodzenia w okres menopauzy i perimenopauzy. I teraz jak tym kobietom... Nie trzeba koniecznie zrzucać tego na pozostałości po-covidowe, prawda? Absolutnie. Myśląc o mgle covidowej, absolutnie. Tak. I myślę, że mózgowej. Też dużo takich objawów typu sarkopenia, typu, że powinniśmy... Sarkopenia, czyli to jest utrata masy mięśniowej. Tak, zaniki masy mięśniowej, siły mięśniowej. W związku z tym spada nam też metabolizm i wykorzystywanie energii. Zaczynamy jeść tyle samo, co jadłyśmy i nagle cały czas nam wzrasta masa ciała. Mówię o tym dlatego, że bez hormonów, ja jestem naprawdę, jeżeli hormonalna terapia menopauzalna w Polsce, jest mnóstwo produktów, mnóstwo tych rzeczy, powinna być trochę odmitologizowana, to znaczy powinno się o tym mówić normalnie, kobiety powinny mieć możliwość zapytania swojego lekarza o hormony, lekarz powinien proponować, jeżeli nie ma przeciwwskazań kobietom hormony, kobiety się powinny przestać bać hormonalnej terapii, dlatego, że było takie badanie, mogę mówić jeszcze chwilę? Oczywiście. Słuchajcie, bo ja nie chcę jak Nie, nie, nie, to jest fascynujące, mów. Żartuję, trzeba trochę pożartować. No pewnie. Słuchajcie, 2002 rok, to było takie badanie w WHI, które wykazało, że hormonalna terapia menopauzalna, stosowano to było badanie na 27 tysiącach kobiet, zwiększa ryzyko raka piersi, zawałów i udarów. Tak, duże badanie, metaanaliza. Słuchajcie, badanie potem zostało latami skrytykowane. Wykazano, że badanie było robione na grupie pacjentek po 63 roku życia, że te kobiety były obciążone, że hormony stosowane tam to były hormony syntetyczne. I mimo, że później robiono setki badań, które wykazały, że hormonalna terapia menopauzalna jest bezpieczna, gdzieś w naszym społeczeństwie i cały czas też u lekarzy niektórych tkwi przekonanie, że jest niebezpieczna. Mhm. Mało tego, słuchajcie, naukowcy, którzy, zapomniałam nazwiska tych ludzi, którzy to badanie opublikowali, to WHI, oni złożyli takie przeprosiny ogólne dla kobiet. Słuchajcie, po 5 latach napisali, że oni przepraszają wszystkie kobiety za to, że opublikowali to badanie i że sprawili, że kobiety przestały żyć normalnie. Mhm. Bo słuchajcie, do 2002 roku hormonalna terapia menopauzalna to była norma. Kobiety normalnie funkcjonowały, łykały hormony. Oczywiście pamiętajcie, wszystko pod kontrolą ginekologa, lekarza, bez przeciwwskazań. Tak? To nie jest tutaj żadna porada lekarska w radiu, tylko chodzi mi o to, żeby przestać się tego bać. Ja na przykład widzę po moich pacjentkach, jak zaczynają brać hormonalną terapię, one mówią, Boże, pani doktor, mi się życie zmieniło. Mi się nagle chce wstać z łóżka, mam nowe plany, chce mi się zmieniać zawód, chce mi się znowu pracować. I to są te właśnie osoby, już mówimy o rynku pracy, to są te kobiety, które zaczynają pracować z pasją. Bo jeżeli ktoś wstaje rano i od razu ma nastrój depresyjny, dlatego że brakuje estrogenów i testosteronu, ja nie mówię z innych powodów, nie, ja mówię takich typowych hormonalnych powodów, to jak ma mu się chcieć pójść do pracy? Jak nagle tracimy, no bo zobaczcie, mówi się tak, dobra, wchodzimy w te 50 rok życia, zespół pustego gniazda, dzieci odchodzą z domu, odcinamy kupony od naszego życia. Ja nienawidzę tego. Jakie kupony? Od jakiego życia? Dopiero zaczynajmy te kupony zdobywać, nie? Będziemy odcinać koło setki. Nie? Absolutnie tak. No tak, na długowieczność, longevity, no ja to tak. Jestem za tym, tylko że trzeba ludzi motywować do tego, żeby zdrowo żyli, żeby ćwiczyli. Ja mówię też o kobietach, żeby kobiety zaczynają ćwiczyć, myślę, że zaczynają robić różne rzeczy, żeby chodziły na spacery i żeby zaczęły widzieć sens swojego życia do późnych lat. Bo to nie jest tak, że potem to już tylko choroby i słabo, nie. Absolutnie nie. No. Absolutnie nie. Na tej antenie mówimy o tym bardzo często z twoim dobrym znajomym Markiem Postułą. Od wielu lat przekonujemy i kobiety, i mężczyzn, że warto żyć długo i podpowiadamy, jak to robić. No, powiedziałeś, Moniko, o tym, że kobiety boją się przyjść do lekarza. No to co mówić? Patrzę na IG o pracodawcy. Przecież one nie pójdą do pracodawcy, podejrzewam, i nie powiedzą o tym, jak się czują. Tak. Raczej tak. No właśnie... Problem tak zdrowia kobiet no jest często ukrywany w pracodawcy, tak? Nawet jest kwestia młodych kobiet, które idą do pracy. No i zgodnie z prawem oczywiście rekruter nie może zapytać, czy osoba z HR-u, czy ktoś planuje ciążę, ale jednak, no wiadomo, niechętnie się patrzy na te kobiety w wieku mocno prokreacyjnym, koło 30. No a później jak już taka kobieta zajdzie w ciążę, no to już jakby jest poniekąd takim pracownikiem trochę na skazanie, tak? Już jej nie proponujemy awansu, nawet jak wróci z urlopu macierzyńskiego, no bo zaraz będzie dziecko chore, bo urodzi drugie, albo to, albo tamto. I myślę, że właśnie jednym z rzeczy, żeby zmienić to myślenie, jest większe zaangażowanie, ale też w ogóle kampanie społeczne i mówienie o tym, żeby to ojcowie się włączali. Bo jeżeli to nie będzie tak, że ten urlop L4 na dziecko będzie kojarzony z matką, ale także z ojcem, czy ogólnie takie myślenie mentalne o całym domu, czyli o tym, że dziecku trzeba kupić buciki na zimę i te buciki na zimę kupujemy w przerwie w pracy, no bo później już trzeba się zająć dzieckiem, no to efektywność kobiet w pracy spada, no więc potem jest, że ona jest niewyspana, że dzieci chorują i staje się, że tak powiem, gorszym pracownikiem, podczas gdy ojcowie, którzy są pracownikami, są uważani za lepszych pracowników. Jest takie właśnie pojęcie w socjologii, że kobiety to dostają karę za macierzyństwo, natomiast ojcowie dostają nagrodę, bo pracodawcy patrzą na ojców jako na odpowiedzialnych mężczyzn. Drodzy Państwo, Bogusław, przepraszam Cię, bo mamy pierwszy telefon, załóżcie proszę słuchawki i zadzwonił do nas pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, Paweł Kurkowski, Gdynia. Tak, cieszę się, że jest właśnie taka audycja o tym temacie. To się niestety jeszcze ciągle za mało rozmawia, ale jeżeli można parę zdań przekazać, to z miłą chęcią. Proszę. Jestem w tej chwili już emerytem, tak jak moja małżonka też już ma odpowiedni wiek, nabyła prawa emerytalne. I właściwie rozmawialiśmy na ten temat, mówiąc szczerze, takie wnioski się wysnuły pewne, że jako państwo, jako społeczeństwo, twórzmy rzeczywistość sprzyjającą kobiety, jej życiu zawodowym, jej życiu prywatnym, jej życiu rodzinnym i życiu w czasie trwania menopauzy. Kobieta musi być aktywna w całej przestrzeni trwania jej życia. Jednym z warunków bezpiecznego i zdrowego życia kobiety we współczesnym świecie, moim zdaniem, jest wykorzystywanie wyników nauki służącej kobiecie. I na koniec, a co najważniejsze, menopauza nie może być kresem aktywności i rozwoju kobiety. Dlatego dbajmy o kobietę. Wszyscy. Absolutnie tak. Podpisujemy się pod tym apelem. Dbajmy o kobietę. My mężczyźni dbajmy o swoje kobiety. 22,7 trójek. Bogusław, chciałeś zabrać głos w innym temacie. Ja chciałem cię podpytać, jak to jest u was z takimi kobietami, o których przed chwilą mówiła Iga, czyli takich, które wiecie, że najprawdopodobniej będą niebawem matkami. Czy to was przeraża, czy wcale nie? Absolutnie nie. Na pewno nie. A jakim idziecie na rękę, jak się do tego szykujecie? Ja myślę, że to jest początek rewolucji. Dzisiaj w trakcie debaty mówiliśmy, że ta rewolucja zaczęła się dziać na naszych oczach i nawet wczoraj Dorota Szalongowska uruchomiła nowy program Ej Stara. Gdzie jasno, co takiego? Ej Stara, gdzie jasno mówi o menopauzie, o objawach i to nie jest choroba, to jest etap w życiu, tak? Mm-hmm. I jeżeli mówimy o kobietach w technologii, na której ja będę stawiał i stawiam i będę stawiał, bo uważam, że kobiety dostarczają tą wartość, burzą te bariery, które zostały zbudowane przez środowisko takie IT zamknięte przez wiele, wiele lat, pokazują niesamowitą empatię, chęć zrozumienia drugiego klienta, chęć wypracowania wspólnego scenariusza i pokazują też szeroki koncept. Dlatego dzięki tej organizacji mocno zdywersyfikowanej jesteśmy w stanie wytworzyć więcej wartości dla klientów. I teraz oczywiście są te bariery i obawy, czy powinniśmy zatrudniać kobiety, które są przed podjęciem tej ważnej decyzji stworzenia rodziny, czy to jest najlepsza decyzja, ale to wymaga dużej odwagi i też zmiany systemu. Systemu i leadershipu w dużych firmach. Nie stawiamy na fizyczność kobiety, na bycie kobiety, na fizyczność kobiety w pracy, w biurze od 9 do 17, tylko dzisiaj w ramach firmy Bayer stawiamy na output, czyli co ta dana osoba, bez znaczenia na jakim etapie rozwoju jest, jaką ma sytuację swoją prywatną, czy ma trójkę dzieci, czy chce pojechać do lekarza, co ta dana osoba dla nas jest w stanie wytworzyć. Rozliczajmy z outputu danego, co dana osoba jest w stanie zrobić, a nie z fizyczności i odbicia karty przed wejściem do firmy. To jest ten poprzedni system zarządzania. Ty masz być, ja ci tutaj powiem i ty masz to zrobić. Nie. Dzisiaj stawiamy na pracę w środowisku międzynarodowym, skupiamy się na celu i trzeba się zbudować takie środowisko, otoczyć się takimi osobami, takimi ekspertami, żeby wytworzyć jak najwięcej wartości w tym środowisku i dać też możliwość rozwoju dla tych kobiet. Osoby, które wracają do nas po urlopach macierzyńskich, mają możliwość wejścia w taki system zredukowany, czyli tam 3/4 etatu, mają możliwość pracy zdalnej, tak? ale to wymaga zbudowania tego zaufania i skupianiu się na celu i na outcome, a nie na fizyczności. I też w ramach naszej firmy, organizacji, w związku z tym, że zatrudniamy osoby z całej Polski i z całego świata, mamy 19 różnych narodowości. W Warszawie 19 różnych narodowości, 27% kobiet na różnym etapie życia. Oferujemy też takie programy mentorskie, ale programy mentorskie polegające na tym, że kobiety raz w roku mogą skorzystać z tego programu i rozwijać swoje umiejętności, te, które są im niezbędne do dostarczania produktu. Jeżeli ktoś potrzebuje zdobyć umiejętności prezentacyjne, umiejętności analityczne, to może wejść do tego programu mentorskiego, wybrać sobie mentora z drugiej połowy świata, z Brazylii, z Australii, z całego świata i wejść w ten program, tak? To są te benefity, które na pewno budują tą społeczność kobiet w IT. Brzmi jak świat idealny. Ciekawe, gdzie jest haczyk. Oczywiście trochę żartuję. Znów zakładamy słuchawki, drodzy goście. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór, Tomasz. Polska Południowa, wierny słuchacz. Ja dołączyłem kilka minut temu i przepraszam, nie będę tutaj, może pominę stopnie czy tytuły naukowe, ale dokładnie trafiła do mnie zdanie pani, która mówiła o maszynie hormonalnej, którą jesteśmy. Ja tylko króciutko, kilka lat temu, właśnie tak świeżo po 50, wcześniej myślałem, że moja maszyna jest totalnie niezniszczalna, że farmakologia tutaj nigdy nie będzie potrzebna. Natomiast w przeciągu kilku miesięcy po prostu wyłączyło mnie, plus jeszcze kilka nocy nieprzespanych. No i zrobiła się kombinacja, że widziałem świat w najczarniejszych barwach. No i na szczęście dzięki też przyjacielom gdzieś tam ze świata medycznego trafiłem do dobrego lekarza i właśnie myślę, że stan tutaj i leków, tak, czy potem już właśnie ich hormonów, wcześniej leków, mamy taki, że pozwala właśnie wspomóc bardzo mocno te nasze biologiczne systemy, bo teraz już no, nabrałem sił gdzieś tam w pierwszych miesiącach po terapii, czułem się, jakbym miał w ogóle 150% energii w stosunku do tego, co miałem kilka lat wcześniej. No teraz gdzieś to wszystko się zutylizowało, ale no właśnie, no czuję, że świat zaczyna się po 50. Bardzo dziękujemy za ten pozytywny telefon. Wracam z Krakowa, z kolejnego projektu, także słucham dalej audycji. I proszę się nie wyłączać, dobry wybór, proszę słuchać trójki. 2027 trójek to jest numer telefonu do nas. Moniko, kiwałaś głową podczas tego telefonu od pana Tomasza. Kiwałam, bo my oczywiście mówimy o menopauzie, a tutaj oczywiście nie wiem, co było panu Tomaszowi, ale rzadko mówimy o tak zwanej andropauzie kolokwialnie. No właśnie. Czyli nazywa się late onset hypogonadyzm, czyli wygasająca funkcja jąder, bo jakby jądra się nie kończą, nie? Jajniki się kończą, jądra sobie produkują testosteron, ale coraz mniej. Mhm. I teraz ci mężczyźni, kobiety mają menopauzę, mają nastroje depresyjne, uderzenia gorąca, spadek libido, wzrost masy ciała, sarkopenię. A mężczyźni mają swoją, jeszcze raz powiem, że mówię to kolokwialnie, że mnie tam nie zaczęli krytykować za słowo andropauza, ale mężczyźni mają swoją andropauzę i też mają, słuchajcie, uderzenia gorąca, nastroje depresyjne, spadek libido, zaburzenia erekcji. To jest wszystko norma. Tylko że teraz, jak oni wiedzą, że tak jest i w ogóle wiemy, że tak jest, idzie się do lekarza, a też mają wzrost masy ciała, choroba otyłościowa się pojawia, choroby serca. Jakby chodzi o to, żeby wiedzieć, że tak jest, że to jest związane właśnie z gospodarką hormonalną i żeby też zawsze sobie badać te stężenia hormonów. Ja zawsze o tym mówię, naprawdę, mówię o tym od wielu, wielu lat, bo często się o tym zapomina. Leczymy jakąś chorobę, na przykład jest choroba otyłościowa u mężczyzn. Zajmujemy się chorobą otyłościową, a nikt temu mężczyźnie w wieku lat 60 nie zbadał stężenia testosteronu. Nagle się okazuje, że on ma stężenie testosteronu poniżej normy i czasami suplementacja hormonalną terapią właśnie testosteronową sprawia, że on zaczyna redukować masę ciała. Także słuchajcie, tak samo u kobiet jest. Czasami hormonalna terapia menopauzalna, to rzeczywiście dieta odpowiednia, sporty i tak dalej sprawia, że kobiety też redukują masę ciała i zaczynają dodanie też testosteronu, które wpływa na libido, sprawia, że skutkiem ubocznym jest budowanie masy mięśniowej i redukcja tkanki tłuszczowej. No dla mnie to rewelacja. Te hormony naprawdę są rewelacją. No, dla mnie, jak się słucham, także. No, ja robię badania, panowie róbcie badania. Igo, Z raportu płynie taka informacja. 42% kobiet w Polsce rozważało ograniczenie lub zakończenie pracy z powodu menopauzy. Szokująca liczba. Tak, szokująca i właśnie też pokazuje, jak nasze środowisko pracy ciągle jest jednak w takim trochę XIX-wiecznym schemacie, kiedy trzeba często odsiedzieć te 8 godzin, niezależnie od tego, jak się czujemy, a każde już, nie wiem, powiedzenie, że się źle czujemy, czy zwolnienie lekarskie jest źle widziane. Jednak iście w tą pracę zdalną, czy w pracę hybrydową, bo nie zawsze możemy, ale także ograniczenie liczby godzin może powodować, że kobiety będą dalej pracować, tylko właśnie może w na przykład niepełnym wymiarze, jeżeli te kwestie około menopauzalne powodują takie zmiany, że te 8 godzin nawet zdalne, jeżeli ktoś może, nie są możliwe. Mhm. Endometrioza też się pojawia w raporcie i podczas konferencji. Moniko, zerkam na ciebie. Tak, to prawda. Choroba endometrioza jest teraz też modna, ale mówię w pozytywnym znaczeniu, że o tym się dużo mówi. Dobrze, że się w mediach. O niej mówi, tak. Tak, bardzo dobrze, że się mówi. Były takie czasy, to się trochę zmienia, ale że endometrioza była u kobiet, słuchajcie, wykrywana dopiero 7-8 lat później, niż tak naprawdę choroba się pojawiła. To jest choroba dosyć powszechna. Prawie 1 na 10 kobiet cierpi na endometriozę. I choroba oprócz tego, że powoduje niesamowite dolegliwości bólowe, bardzo obfite okresy i przez to często anemię, to jeszcze powoduje zaburzenia płodności, często w ogóle niepłodność, nie? Nie mówimy nigdy bezpłodność. Niepłodność to jest brak ciąży przez jeden rok, nie? To żeby wiedzieć, jakie są definicje. Ale jest to choroba, którą się teraz, o której się naprawdę dużo mówi. Kobiety coraz bardziej są tego świadome, a jest to też choroba, która może powodować przedwczesną menopauzę. Mhm. Czyli są to często na przykład kobiety, które mają usuwane torbiele jajnikowe, które mają usuwane jajniki, które są po kilku operacjach, czyli tracą jajnik i przez to mogą mieć przedwczesną menopauzę. Oprócz tego jest to choroba też autoimmunologiczna, która sama w sobie niszczy jajnik, czyli de facto no, kolejna choroba i kolejna choroba bólowa, która daje takie dolegliwości bólowe, że na przykład wymaga absencji w pracy. I to też są tak zwane te urlopy niemenopauzalne, też powinny być, ale są okresowe. Te urlopy okresowe, tylko to się jakoś jeszcze nazywa menstruacyjne. Generalnie są wprowadzone w niektórych pracach i to jest, słuchajcie, tylko zapomnę, jak to się nazywa, nie okresowe, nie menstruacyjne, jakoś tam. Bogusław zaraz doprecyzuje. Bogusławie, wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że kobieta, raz, ja o tym zresztą kiedyś pisałam nawet jakiś artykuł, ale pochylacie się nad tym tematem na pewno, no ale tak, mów Moniko, tak, mów, mów. Że słuchajcie, kobieta, która jest w okresie reprodukcyjnym, raz na miesiąc ma prawo wziąć sobie dzień wolnego. Bo słuchajcie, bóle przy endometriozie i w ogóle nie tylko bóle, to są dolegliwości bólowe, to są nudności, wymioty, biegunki, to są naprawdę takie objawy, przy których nie można pracować. Oczywiście, że są leki przeciwbólowe, jest hormonalna antykoncepcja, która na to działa. Czasami operacje nawet się robi, jeżeli są oczywiście wskazania. To jest oczywiście temat już bardzo medyczny, ale tak powinno być. Czyli ta kobieta ma prawo powiedzieć, dzisiaj się źle czuję, raz na miesiąc tak mam i mogę nie pracować. Tak jest, Bogusławie, u was? Jeszcze nie, ale będzie. Znaczy, my, tak jak powiedziałem, mamy bardzo elastyczne podejście do pracy, tak? Ale to jest coś nowego na rynku. To wymaga dużej transformacji, dużego zaufania i zupełnie innego podejścia do zarządzania, albo nie zarządzania, tylko budowania wspólnej wizji. Ja nawiążę do wizji Bayera. Stworzenia takiej przestrzeni, też środowiska, żeby kobiety nie bały się tego komunikować, prawda? Dokładnie tak. I żeby miały możliwość powiedzenia, wyrażenia swojej opinii. Ja nawiążę tutaj do wypowiedzi Igi, gdzie powiedziałaś, że dużo kobiet rezygnuje z pracy i takiej profesjonalnego rozwoju ze względu na ten okres ciężki, który przechodzą. Ja myślę, że nikt lepiej kobiet nie zrozumie jak kobiety i dzięki temu, że stworzyłem ten Digital Hub i razem go tworzymy, bo to nie jest gra dla jednego człowieka, który tworzy, ale razem go tworzymy, to my próbujemy jak najwięcej kobiet zaprosić do współpracy z nami, żebyśmy rozwiązywali największe problemy, żebyśmy wypełniali naszą misję, a naszą misją jest bardzo prosta. To jest zdrowie dla wszystkich i głód dla nikogo. I kto lepiej kobiety zrozumie, jak nie kobiety? I dzięki temu, że dzisiaj korzystamy z tych nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie naprawdę polepszyć komfort życia dla kobiet, które są i żyją w krajach rozwijających się. Pomyślcie państwo o Indiach, o Chinach, o dużych rynkach Brazylii, gdzie antykoncepcja jest raczkująca, tak, gdzie nie mamy dostępu publicznego do szerokiej gamy lekarzy, którzy są w stanie doradzić, jaką antykoncepcję należy użyć, w jakim etapie życia danej kobiety, tak? I tutaj technologia też nam wspomaga, tak? Ja myślę, że też taką bardzo dużą wartością budowania tego kobiecego footprintu, czyli całego tego ekosystemu zdywersyfikowanego w organizacjach IT, jest to, że kobiety się jednoczą razem. Jednoczą razem i budują te wszystkie, nawet nie znam takiego polskiego słowa, community. Wspólnoty. Wspólnoty. I one oddolnie budują te wspólnoty i u nas w firmie powstały takie wspólnoty jak Women in IT. Czyli to jest platforma, gdzie kobiety się spotykają w regularnych odstępach czasu i to powstało oddolnie. Nie od pana prezesa wyszedł pomysł, tylko od kobiet, które się zjednoczyły razem i powiedział: okej, no to my chcemy się rozwijać, chcemy pogłębić naszą wiedzę, mamy taki i taki problem. My chciałybyśmy pracować w mniejszym lub większym zakresie zdalnie. Potrzebujemy innego komfortu pracy, jak pracujemy w domu, bo jesteśmy w jakimś tam etapie ciąży, tak? Ale nie chcą wychodzić z tego życia profesjonalnego, tylko chcą donosić tą ciążę do samego końca i chcą być aktywne, bo chcą później wrócić, tak? Do tej pracy. I te inicjatywy powstają oddolnie i kobiety przychodzą do zarządu, do swoich liderów z konkretnymi pomysłami na usprawnienie pracy i pomysłami na rozwój dalszy w tym życiu profesjonalnym. Tak? I ważne jest to też, o czym rozmawialiśmy, o czym Monika wspominała, żeby zawsze znaleźć ten balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem firmowym. Firma to nie jest całe życie, tak? Żebyśmy też nie zapętlili się w tym kołowrocie i pamiętajmy o tym, że mamy swoje życie prywatne, postarajmy się znaleźć pasję, narty, piłka, taniec, każdego coś innego kręci. Możemy wymieniać długo. Możemy wymieniać długo, żebyśmy mieli rzeczywiście naprawdę czas na zrelaksowanie się, na odbudowanie tych baterii i otoczmy się osobami, które są życzliwe. A wiecie, jaki sport jest numerem jeden, jeżeli chodzi o pościg za długowiecznością? No dawaj. Tenis. Jak właśnie dzisiaj mówiłam. Tak. No widzisz, no to jesteś... A squash. Też, no sporty rakietowe są. Jezu, sporty rakietowe są najwyżej. Wracamy do głównego tematu i trochę do technologii, o których już wspominał Bogusław. I patrzę na ciebie, Moniko, bo technologie to także na przykład aplikacje, które pozwalają śledzić stan swojego zdrowia. Tak myślę o tych aplikacjach przyszłości. O łatwym i szybkim dostępie do takiego opiekuna zdrowotnego. Tak to sobie wyobrażam. Właśnie też spróbuję sobie to wyobrazić, bo z jednej strony to jest fajne, tak teraz myślę sobie, że super, że są takie aplikacje, że śledzą nasze zdrowie, śledzą nas okres. Nie, jak przychodzi do mnie pacjentka, to ja pytam się, kiedy pani miała ostatnią miesiączkę? Zaraz, gdzie jest mój telefon, tylko sprawdzę. No jakby tak jest. No ale to jest fajne. Tak samo tutaj owulację można sobie też jakby tak trochę zaprogramować. No tak, ale też mamy te wszystkie urządzenia monitorujące aktywność życiową. A nie, to tak. Super. Właśnie dzisiaj zapomniałam mojego też tutaj pierścionka, ringa, którego uwielbiam, nawet mam już ślad po nim taki, ale to jest super. I to faktycznie pokazuje, jak śpię, jaką mam aktywność fizyczną i tak dalej. To jest super, bo ja myślę, że to nas motywuje do zmian. Motywuje nas do tego, okej, ile kroków zrobiłam, jaka byłam aktywna, jak spałam. To jest super. Ja jestem za. Tylko też jestem za tym, żebyśmy... Uwielbiam technologię. Jestem za technologią. W ogóle... Natomiast wydaje mi się, że żeby ta technologia nas aż tak nie przytłoczyła. Nie zdominowała. Bo ja uważam, że też relacje, na przykład pacjent-lekarz, ja uważam, że relacja pacjent-lekarz jest podstawą leczenia. To jest trochę dla mnie jak placebo, że relacja mojej pacjentki ze mną to w 30% uważam zależy od naszych relacji. I to już nie zapewni aplikacja. Pamiętaj, że ja jestem za aplikacjami, że to jest super, tak, ale też relacja. Ale też czuję, jak ty świetnie te relacje budujesz. No widzimy się po raz pierwszy, rzeczywiście, wiesz, ma się z tobą ochotę non-stop rozmawiać. A relacje to też jeden z fundamentów długowieczności a propos. No tak. Oczywiście jest 6 filarów i tam na takim coaching kończyłam, słuchajcie, na Harvardzie oczywiście online. I właśnie relacje społeczne są głównie odpowiedzialne za naszą długowieczność. No na Harvardzie było to najdłuższe badanie świata, które trwa prawie 80 lat i z niego właśnie wynikało, że właśnie relacje mają największy wpływ. A my o tym zapominamy, dlatego ja o tym przypominam, bo mi się wydaje, że młodzi ludzie, którzy już tak bardzo są pochłonięci social mediami i tak dalej, w ogóle zapominają o tych relacjach. Nie rozmawiają ze sobą, nie spotykają się ze sobą. Tak. To tak trochę jest. No właśnie, to jeszcze jeden wątek i przy okazji przypomnienie numeru telefonu do nas 2027 trójek. Doktor Maja Herman powiedziała dziś o presji łączenia wielu ról, zawodowej, rodzinnej, emocjonalnej. Czy my mamy w Polsce taką kulturę, która realnie wspiera, czy raczej to wspiera, czy raczej gloryfikuje kobietę, która da radę? Podoba wszystkiemu. Tak, tu jest trudne pytanie, bo mam zarówno perspektywę osobistą, jak i perspektywę zawodową, naukową, ale postaram się powiedzieć jak najbardziej bezstronnie. Myślę, że właśnie w Polsce badania właśnie robione u nas na Uniwersytecie SWPS pokazują, że Polacy są najbardziej wypalonymi rodzicami w Unii Europejskiej. I niestety ta presja, która jest nakładana na rodziców, no i głównie na matki, czyli że trzeba pracować tak, jakby się właśnie nie było tym rodzicem, i być rodzicem tak, jakby się nie pracować. I w każdej roli trzeba się spełniać na 100%, bo nie wypada powiedzieć pracodawcy, że się w nocy nie spało, bo na przykład dziecko ząbkowało. A jak tutaj jeszcze znaleźć siłę na aktywność fizyczną, prawda? No to już w ogóle. Czy na jakieś języki. A z drugiej strony, no później temu dziecku też chcemy, to jest, wiadomo, są nowe trendy w rodzicielstwie, chcemy spędzać czas z dziećmi aktywnie, chcemy, żeby miały z nami wspomnienia. Jeszcze w międzyczasie, czy wiadomo, obowiązki domowe, jakieś życie osobiste. I na to wszystko jest bardzo mało czasu. I ta presja nakładana na polskich rodziców jest naprawdę bardzo duża. Ale to wiadomo, możemy mówić o jakichś wielkich kampaniach, które powinny być tutaj, czy różnych ustawach, które by pomogły, ale myślę, że taka zwykła ludzka życzliwość, jeżeli widzimy matkę, czy no w ogóle rodzica z dzieckiem gdzieś w komunikacji i się różnie jest. I nie wiemy, jaka ta osoba miała noc, co temu dziecku jest, tak? Czy ono płacze od minuty, czy nie, to bądźmy życzliwi, uśmiechnijmy się do takiej osoby, pomóżmy, jeżeli możemy, bo to naprawdę zmienia i później to powoduje, że chce się bardziej, tak? Czy pracować, czy w ogóle rozwijać się. Bogusławie, ja zdążyłem się zorientować, że w waszej firmie dba się o dobrostan kobiet. Dba się o ten dobrostan, bo wam też się to biznesowo, mówiąc kolokwialnie, zgadza? Tak, absolutnie. Tu nazwijmy rzeczy dobrostan, po imieniu, dobrostan kobiet jest dla nas, i nie tylko kobiet, żebyśmy też nie deprecjonowali mężczyzn tutaj, tak? Dla nas jest to bardzo ważny element, który pomaga nam zbudować efektywną i produktywną organizację, która jest skupiona na tym, na kliencie, dla którego tak naprawdę pracujemy, tak? I tutaj... Jak słyszałem, że jest problem z powracaniem po tych ciężkich nocach, czy po ciężkim w okresie wychowania dzieci do pracy, no to zachęcam naprawdę państwa i słuchaczy do szukania dobrych pracodawców. Dobrych pracodawców, którzy pokażą dużą empatię i zrozumienie dla kobiet, które dźwigają niesamowity ciężar budowania rodziny, dbania o dom, jak i też później w tym samym czasie są wysokie oczekiwania, żeby zdobywały tą wiedzę. Także szukajcie dobrych pracodawców i też nie bójcie się wyrażać swoich oczekiwań. To nie jest czas, żeby kobiety były w back-office. To nie jest czas, gdzie kobiety robią takie rzeczy powtarzalne. To jest czas, gdzie kobiety naprawdę są w stanie przenieść góry. Stworzyć duże, globalne platformy, nie patrząc już tylko na polski rynek. Poprzez swoją kreatywność, poprzez swoje takie nastawienie yes, I can attitude, rozwiążę wszystkie dzieci i zrobię jeszcze dużo w pracy i jeszcze dostarczę wartość i jeszcze będę kreatywna, tak? I to szukajcie naprawdę dobrych pracodawców. Jeżeli ktoś ze słuchaczy jest zainteresowany, to ja z chęcią offline'owo polecę czy programy rozwojowe, czy też zachęcam też do odwiedzenia naszych portali internetowych, gdzie mamy tam aktualnie 100 plus otwartych rekrutacji i na pewno będę w stanie doradzić. No dobrze, jakie kompetencje, żeby się nie urywał, wiesz, twój mail i żebyś był w stanie podołać. Moniko, mówimy dużo o edukacji pracodawców, natomiast my mężczyźni powinniśmy się edukować i pamiętać o tym, że są różne etapy w życiu kobiet i że są różne dolegliwości kobiece. Dokładnie, też tak uważam. W ogóle za mało się edukuje mężczyzn, jeżeli chodzi o zdrowie kobiet. Wydaje mi się, że teraz jest też taka tendencja, że faktycznie mężczyźni mają swoje kręgi, bo są te swoje kręgi, spotykają się, edukują się, rozwijają się duchowo. Tak, to się absolutnie polepsza, bo mi się wydaje, że trochę jest tak, że może powiem coś niepolitycznie, ale generalnie jest tak, że słuchajcie, my, nasze pokolenie 50-40-latków wychowaliśmy się w patriarchacie. Taka jest prawda i to nie ma się co oszukiwać. Jasne. Potem się to wszystko zaczęło zmieniać. Kobiety zaczęły się zupełnie inaczej zachowywać i te młodsze pokolenia zupełnie inaczej patrzą na rzeczywistość, ale mężczyźni w pewnym momencie trochę zostali w tyle. No i się stał trochę kryzys męskości, nie? Tak. I to jest prawda, bez żadnego obrażania nikogo. Jasne. I teraz, żeby kryzysu męskości nie było, mężczyźni zaczynają się edukować, mają swoje kręgi, no i są kręgi kobiet. I zobaczcie, co się dzieje. Kręgi mężczyzn i kręgi kobiet. A ja bym chciała, żeby to trochę to połączyć, żeby faktycznie edukować mężczyzn, jeżeli chodzi o zdrowie kobiet, o zachowania kobiet, bo ja to czasami mam takie, słuchajcie, wrażenie, że kobieta i mężczyzna, takie, ja mówię o takich typowych rolach, już pominam gender, tylko trochę jest tak, że my czasami naszych zachowań nie rozumiemy. I na przykład czasami dobrze by było... Ja uważam, żeby, że bardzo często ich nie rozumiem. Bo ja nie wiem, czy tak mówię, żeby na przykład ja czasami myślę, że jak kot macha ogonem, to pies myśli, że kot jest zadowolony, a kot jest wściekły. A poza tym słuchajcie... Dobre porównanie. Żeby to wszystko wrócić do hormonów, to testosteron sprawia, im więcej mężczyzna ma testosteronu, tym mniej ma empatii. Mhm. I teraz zobaczcie, jak często jest w układach takich różnych, damsko-męskich na przykład, mówi się tak, Boże, dlaczego mężczyzna nie rozumie tego, co ja mu chcę powiedzieć? Przecież to wszystko widać po mnie. Ale mężczyzna, ponieważ ma dużo testosteronu, który działa na jego mózg i tam jest dużo receptorów dla testosteronu, on naprawdę nie wyczuwa tych emocji u kobiety i to nie jest niczyja wina. Mi chodzi o to, żeby bardziej mówić o fizjologii, o medycynie, o tych hormonach. Ja wiem, że ja o tym mówię w kółko, tylko czasami to, że czegoś się nie rozumie, wynika z braku edukacji i z innego postrzegania rzeczywistości przez inny pryzmat hormonalny. No tak sobie myślę, że bo sama mówiłaś, że jednak mężczyźni powinni pamiętać o odpowiednim poziomie testosteronu. Czyli tutaj rozwiązaniem jest to, żeby się edukowali, bo ten testosteron dobrze, gdyby mieli na wysokim poziomie. Na wysokim, tak, ale tak? Im wyższy, tym więcej skłonności do agresji, do zachowań takich, im do mniejszego mówienia słów. Tak się mówi, że jak na przykład kobiety mówią 20 tysięcy słów, a mężczyźni tylko 7 i wynika to dziennie. I wynika naprawdę? To ze, naprawdę. To są jest takie badania? Absolutnie są takie badania. I tak samo tej empatii. Im wyższe stężenie testosteronu, tym niższa empatia. Im niższe, tym wyższa empatia. I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Doktor Monika Łukasiewicz, ginekolożka. Dziękuję, Moniko. Iga Wermińska-Wieśnicka z Uniwersytetu SWPS i Bogusław Tobiasz, Digital Hub z firmy Bayer. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Nazywam się Krzysztof Koniecki. Do usłyszenia. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. Rodzinny piknik. Podróż w inne strony. Już w niedzielę 19 października od godziny 11 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej i Ogrodzie Trójki przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. W programie spacer literacko-przyrodniczy, warsztaty, wspólne czytanie oraz spotkania z autorami. Każdy uczestnik otrzyma w prezencie książkę. Zaproszenia można zdobyć na antenie Trójki. Dołączcie do nas i wyruszcie w niezwykłą literacką podróż. Piknik współorganizują Fundacja Czas Dzieci i Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Żegnamy reklamy.